دیکھا گیا ہے کہ آپ نماز کے بعد ادھر ادھر چہل قدمی کرتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ادھر ادھر کے الفاظ واپس لے لیے، میں اپنے اس جنگلے کے اندر ہی ٹہلتا ہوں۔ ایک تو جب نیتیں یاد آتی ہیں تو عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے، کہ یہ ٹہلنا صحت کے لیے مفید ہے۔ گویا یہ وہ ٹہلنا نہیں ہے جو واقع طبی اصولوں کے مطابق ہو، کیونکہ جگہ ہی تنگ ہے۔ میں روڈوں پر گلیوں میں کیوں نہیں ٹہلتا، اس کے اسباب تقریباً پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو عبادت پر بہرحال کچھ نہ کچھ فوائد تو ہیں اس کے، تو ٹہلتا ہوں۔ پھر جب یاد آتا ہے کہ مجھے یہ جو دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر فیضان مدینہ میں، وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، تو یہ نیت کر لیتا ہوں کہ مسلمانوں کا دل خوش کر رہا ہوں۔ مجھے ٹہلتا دیکھ کر کس کس کو خوشی ہوتی ہے، ہزاروں ہاتھ اٹھے ہوئے۔ آمین۔ تو اس طرح میرا اوپر بیٹھنا بھی اس نیت سے کہ مجھے دیکھ کر مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ تو جہاں جہاں خوش ہوتے ہیں، ہر جگہ تو خوش نہیں ہوتے نا، یہاں خوش ہو رہے ہیں تو یہاں اوپر بیٹھنا اس نیت سے ثواب ملے گا۔ لیکن آپ میں سے کوئی اوپر بیٹھے گا مجھے دیکھ کر مسلمان خوش ہوتے ہیں، تو اس پہ دل پر غور کر لیں اپنے، کہ آپ کو دیکھ کر مسلمان خوش ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ مسلمان دیکھ کر آپ کو خوش ہوتے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوں، جیسے اپنے حسب حال نیتیں ہوتی ہیں، تو میں اپنے حسب حال کے مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یہ نیت میرے لیے یہ کرامت ہے۔ اسی طرح میں زمین پر چلتے ہوئے ذکر اللہ کر رہا ہوں تو اس زمین کے حصے کو گواہ کر رہا ہوں، یہ بھی نیت یاد آ جاتی ہے تو کر لیتا ہوں۔ اس طرح مطلب ٹہلنے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا، یہ بھی آتی ہے، یاد تو نیت کر لیتا ہوں کہ صحت صحیح ہوگی تو عبادت درست ہوگی۔ اچھی اچھی نیتیں کر کے یہ ٹہلنا انشاءاللہ کار ثواب رہے گا۔ ویسے ٹہلنے کا صحیح طریقہ جو ڈاکٹر نے بتایا تھا وہ یہ ہے کہ پون گھنٹہ چلے، اس میں شروع کے 15 منٹ تیز تیز قدم چلے، پھر 15 منٹ معتدل چال نارمل چلے، پھر 15 منٹ تیز تیز قدم چلے، یہ صحت کے لیے کافی مفید، یہ آپ لوگوں کو موقع مل سکتا ہے، اس میں چلنا چاہیے۔ اسے ساتھ میں درود شریف وغیرہ بھی پڑھتے رہیں جو بھی اپنے اوراد و ضائع کر، اس طرح دل کو بھی فائدہ ہوگا، معدہ درست ہوگا، اور یہ آپ کے جوڑوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، پسینہ نکلے، اس طرح تیز چلنا چاہیے، سردیوں میں پسینہ نکل جائے تو انشاءاللہ کئی زہریلے مادے بھی خارج ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں، ویسے گرمیوں سے جو پسینہ آتا ہے اس کا اور وہ جو چل کر پسینہ آتا ہے نا، اس پسینے میں فرق ہوتا ہے، وہ پسینہ بہت مفید ہوتا ہے جو تیز تیز چلنے سے ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔